سے تو بہتے ہیں آنسو، زخموں سے تو بہتے ہیں آنسو، بلکہ ہے میرے سر سے چادر، بلکہ ہے میرے سر سے چادر، بلکہ ہے میرے سر سے چادر، سے کیوں خفا ہو اے بیٹا، سے کیوں خفا ہو اے بیٹا، مادر کو صدا دو اے بیٹا، مادر کو صدا دو اے بیٹا، چولہے میں جلاؤں بہلا کے، جو رن میں آیا ہے، مولا جو رن میں آیا ہے، کش میں وہ ناوک لایا ہے، کش میں وہ ناوک لایا ہے، کہے میرے اب حال اب تر، مادر سے تو بیٹا اتنا کہو، مادر سے تو بیٹا اتنا کہو، پوچھے گی اگر سگرا تم کو، پوچھے گی اگر سگرا تم کو، سگرا سے کہوں گی کیا جا کے، سگرا سے کہوں گی کیا جا کے، سگرا سے کہوں گی کیا جا کے، سگرا سے کہوں گی کیا جا کے، گیا جو پلٹا نہیں، میں گیا جو پلٹا نہیں، قسمت کا لکھا تو ٹلتا نہیں، قسمت کا لکھا تو ٹلتا نہیں، نوحے میرا کم یہ کر دو اثر، نوحے میرا کم یہ کر دو اثر، نوحے میرا میرا کم یہ کر دو اثر، ننھے مجاہد آجا، ننھے مجاہد آجا، ننھے کا یہ ہے۔